Nordisk.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma spółka z o.o. Timeless Film Festival Warsaw. Wielkie filmy na dużych ekranach. Retrospektywy filmów Davida Lyncha, Mike Zetterling, Sama Peckinpacha, Alejandro Chodorowskiego, Daniela Olbrychskiego oraz braci Quay. 70 niezapomnianych dzieł w cyklu Uczta Kinomanek i Kinomanów. Timeless Film Festival Warsaw. Od 7 do 14 kwietnia. Zapraszam. Roman Gutek. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro zaczną obowiązywać zapowiadane przez Donalda Trumpa cła na towary importowane z niemal wszystkich państw świata. We francuskim parlamencie burzliwa dyskusja po wyroku dla Marine Le Pen za i zakaz kandydowania. Dobiegają końca obchody 63. urodzin Trójki. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiła Basia Małecka. Zapowiadane przez Donalda Trumpa cła wzajemne na towary importowane z niemal wszystkich państw świata wejdą w życie w środę, potwierdziła to rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogłosić cła podczas przemówienia w Ogrodzie Różanym jutro o 22 czasu w Polsce. Nałożenie ceł ma być, jak to ujął, dniem wyzwolenia Ameryki. Nadal jednak nie ma pewności, jakie będą to cła. Ostatnie doniesienia m.in. agencji Reutera mówiły o wprowadzeniu 20% stawki. Polskie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą wymieniać się doświadczeniami z amerykańskimi ekspertami. W Warszawie podpisały umowę o współpracy z firmą Oracle, liderem w dziedzinie rozwoju najnowszych technologii i sztucznej inteligencji. Jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, rozwój AI ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego państwa. Dla mnie to jest oczko w głowie. Uważam, że za 5 lat, nie za dekady, nie w kolejnych wiekach, tylko za 5 lat bez implementacji skutecznej sztucznej inteligencji nie da się zarządzać polem walki, nie da się zarządzać treningiem żołnierzy, całą logistyką w armii. Współpraca z firmą Oracle ma pozwolić na lepszą ochronę polskiej cyberprzestrzeni, która nieustannie jest celem ataków. Burzliwa dyskusja we francuskim parlamencie po wczorajszym wyroku dla Marine Le Pen. Sąd pierwszej instancji zakazał liderce Zjednoczenia Narodowego startu w wyborach przez 5 lat, co wyklucza ją z wyścigu prezydenckiego w 2027 roku. Francuski rząd nie wyklucza jednak działań, które mogłyby ostatecznie umożliwić jej kandydowanie. Temat wyroku dla Marine Le Pen całkowicie zdominował sesję pytań do rządu w Zgromadzeniu Narodowym. System użył broni jądrowej, dlatego że jesteśmy bliscy wygrania wyborów, mówiła przed debatą liderka narodowców. Nie pozwolimy wam ukraść wyborów prezydenckich, brzmieli deputowani Zjednoczenia Narodowego, wzywając rząd do reakcji. Przyspieszenie terminu procesu apelacyjnego, by umożliwić Marine Le Pen start w wyborach. O takim rozwiązaniu wspomniał minister sprawiedliwości. Druga opcja, o której mówił francuski premier, to zmiana prawa zastosowanego wobec Marine Le Pen, które przewiduje egzekwowanie kary mimo apelacji. Prawdą jest, że istnieją wątpliwości. Każda poważna decyzja powinna podlegać apelacji. To parlament powinien wziąć za to odpowiedzialność, stwierdził François Bayrou. Sojusznicy Marine Le Pen z partii UDR zapowiedzieli złożenie projektu ustawy o zmianie kontrowersyjnego prawa. Ma on trafić do parlamentu w czerwcu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Skradziona zabytkowa ikona z wizerunkiem świętego Michała Archanioła wróciła do Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Do kradzieży doszło w 2016 roku. W 2021 nieznana osoba odesłała ikonę pocztą. Ponieważ złodzieja nie znaleziono, sprawa została niedawno umorzona. Dopiero teraz dyrekcja muzeum mogła poinformować opinię publiczną o odzyskaniu ikony. My się z tego bardzo cieszymy. Ikona została odesłana przez mieszkańca Gdańska, przynajmniej taki był adres nadawcy. Co motywowało tą osobę, ciężko powiedzieć. Myślę, że to zostanie chyba tajemnicą do końca. Powiedział dyrektor Muzeum Południowego Podlasia Rafał Izbicki. Muzeum ma największą kolekcję ikon w całej Polsce. Jest ich około 2000. Obchody 63. urodzin Trójki dobiegają końca. Uświetnił je koncert Basi Małeckiej, która 2 godziny temu zaśpiewała na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Basia zaśpiewała piosenki ze swojego debiutanckiego albumu Agnieszka. Usłyszeliśmy takie utwory jak Zielono mi, jak w niedzielę bosanowa do poduszki, czy też moją balladę. Przed koncertem zapytałam Basię, jak to jest śpiewać utwory Agnieszki Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To spełnienie marzeń. Na pewno jest to potrójnie dla mnie surrealistyczne, że ja od tej Osieckiej próbowałam uciekać, po prostu wszelkimi sposobami się bronić, mówić, że już nigdy więcej nie zaśpiewam. No i proszę, potem stoję na scenie w studiu Agnieszki Osieckiej, śpiewam piosenki Agnieszki Osieckiej. No to jakaś ironia losu. Materiał przygotowała Karolina Gonet. Klimat. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 19%. Można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Jakość powietrza jest umiarkowana na Śląsku, dobra na wschodzie, południu i w centrum kraju, a bardzo dobra na północy i zachodzie Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Pogoń Szczecin po raz drugi z rzędu zagra w finale Pucharu Polski PZPN. W meczu półfinałowym w Niepołomicach Kamil Grosicki i spółka odprawili z kwitkiem lokalną Puszczę 3-0. Na liście strzelców znaleźli się Grecy Leonardo Kutris i Eftimis Kuluris oraz Szwed Linus Wahlqvist. Finał 2 maja o 16 na warszawskim PGE Narodowym. A z kim zagra Pogoń, okaże się to jutro o 18:00 pierwszych gwizdek na Stadionie Śląskim. To będzie mecz między Ruchem Chorzów a Legią Warszawa. W Ekstraklasie Siatkarzy poznaliśmy pierwszego półfinalistę. 2-0 w serii wcale nie oddaje realnego poziomu rywalizacji między JSW Jastrzębskim Węglem a Steam Hermapol Norwidem Częstochowa. Dzisiejszy rewanż ćwierćfinałowy skończył się 5-setową batalią, mówi libero zwycięskich Jastrzębian Jakub Popiwczak. Niesamowicie ciężki mecz. Natomiast tak naprawdę ja wiedziałem, że tak będzie przed tym spotkaniem, bo zagraliśmy tutaj już jeden mecz w Częstochowie, który wyglądał bardzo podobnie. Częstochowa w tym roku napsuła mnóstwo krwi każdemu w tej lidze. Była niespodzianką tej ligi, była ogromnym objawieniem i jak się siedziało przed telewizorem, nawet ja osobiście, i oglądało zespół z Częstochowy, to oko się cieszyło, bo oni prezentowali taką radosną, miłą dla oka siatkówkę. Dokładnie właśnie w taki sposób zagrali. Niesamowicie ciężko było się im przeciwstawić, natomiast tym bardziej cieszy to, że po 5 setach, po naprawdę twardej męskiej grze, wygrywamy w Częstochowie. Wszyscy komplementują Norwida. Gratulacje za postawę. Rywalem Jastrzębi będzie Zaksa albo Luk. Krok bliżej ma Zaksa, która wygrała w Lublinie 3-1. W Kędzierzynie Koźlu trwa właśnie rewanż i pierwszy set dla idącej jak burza w tym meczu Bogdanki Luk Lublin. 25-15. Pierwszy set się zakończył takim wynikiem. W Marrakeszu świetnie radzi sobie Kamil Majchrzak. Polski tenisista najpierw przebrnął przez kwalifikacje, a dziś wygrał w pierwszej rundzie z Jaume Munarem z Hiszpanii 6-4 i 6-3. Ten rok ma świetny, ma wzwyżkę formy i pnie się do góry w rankingu. To był też jego pierwszy mecz na mączce, co wydaje mi się, że bardzo dobrze wykorzystałem. Jakby byłem dobrze przygotowany do tego spotkania i wiedziałem, że muszę grać i żeby nie dawać jemu za dużo czasu na grę, bo wtedy jest najgroźniejszy. Teraz w sporcie to wszystko. Do usłyszenia za 2 godziny i to nie jest prima aprilisowy żart. O pogodzie też bez żartów. W nocy na południu i południowym wschodzie opady deszczu, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatura od 2 do 7 stopni na południowym wschodzie, na wschodzie, w centrum i południu kraju porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy.

Wydaje mi się, że piosenka zatytułowana Reunion, czyli przetłumaczmy to jako ponownie razem, to był dobry pomysł na otwarcie tej audycji. Oczywiście jestem gapą z tych wszystkich emocji, a emocje są niesamowite i zapomniałam powiedzieć, że chociaż przyzwyczailiśmy się w poniedziałkowe wieczory, że aksamity są takie łagodne, delikatne, to to miała być taka piosenka, przed którą miałam powiedzieć: zróbcie głośniej i skaczcie po pokoju i cieszcie się razem ze mną. Bo gdyby moja dzisiejsza sukienka tylko mi na to pozwoliła, pewnie też bym tutaj skakała. No ale jestem gapą i zapomniałam. Na szczęście przyniosłam jeszcze jeden utwór do skakania. Zatem teraz proszę, nie zawiedźcie mnie. And when you said I could not stay with you, that's not the way you would have wanted to be. Convince yourself that everything is alright, 'cause it already is. Don't sell your heart and break just anyone. I want to run with you. Convince yourself that everything is alright, 'cause it already is. 'Cause it already is. So take your lessons hard and stay with him. But when your car crash comes, don't convince yourself that everything is alright, 'cause it already is. 'Cause it already is. Ponieważ to wydanie aksamitu jest wydaniem jednorazowym, wyjątkowym, urodzinowym i szczególnym, myślę sobie o nim jako takim trochę romantycznym, radiowym one night standzie. Pomyślałam więc także, że muzyka z płyty Music for the Morning After, czyli muzyka na poranek po tym one night standzie, to będzie całkiem dobra sugestia, by była to właśnie ta muzyka. Chyba nieco już zapomniany debiutancki album Pita Jordna, wydany w 2001 roku. Wspaniałym roku dla muzyki indie popowej. Użyjmy takiego zwrotu i to jest płyta, która wtedy przebiła się bardzo w Ameryce. Do dzisiaj ma tam taki trochę kultowy status. Nigdy do końca w tej części świata. Natomiast pamiętam pamiętam, przypomniałam sobie, że ja tę płytę poznałam właśnie z radia i w tym szczególnym wydaniu audycji, w tym jakże szczególnym dla Trójki, dla programu Trzeciego Polskiego Radia Dniu, pomyślałam, że taki mały hołd złożony właśnie tej cudownej metodzie poznawania i odkrywania nowej muzyki złożę. Ale jeśli chodzi o tę radość dźwięków piosenki For Nancy, to ilekroć jej słucham, zawsze mam ochotę poskakać trochę po łóżku z Walkmanem, Discmanem czy jakimkolwiek współczesnym urządzeniem przenośnym do słuchania muzyki i ze słuchawkami na uszach, dokładnie tak jak Lucy, bohaterka jednego z moich ulubionych filmów, Ukryte pragnienia. No to skoro już wywołałam ukryte pragnienia, a jest sporo z realizacji pewnych pragnień w tym wydaniu audycji, to teraz coś z tej ścieżki dźwiękowej. In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through, in that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. In every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. Billie Holiday troszkę tutaj nakłamała, bo nie będę was widzieć, ale mogę za to przeczytać to, co do mnie napiszecie, jeśli oczywiście macie na to ochotę. Tylko na dziś powróciła skrzynka pocztowa audycji Aksamit, zatem jeśli macie ochotę napisać, zachęcam, zapraszam do kontaktu aksamit@polskieradio.pl. Ten roller coaster emocjonalny, jaki już trwa i czeka nas do 23, myślę, że zasługuje na kilka stron we wspomnieniach, które miejmy nadzieję nigdy nie powstaną, ale zaglądam i zerkam, co piszecie, mogę tylko powiedzieć, że uczucie jest odwzajemnione i oczywiście będzie mnóstwo i ukrytych przesłań, i smaczków z przeszłości, i wielu, wielu emocjonalnych, muzycznych powrotów w najbliższych minutach, ale będą także rzeczy nowe. Setting sun. I know it's real, but it's not true. I touch the ground and think of you. Tak jak powiedziałam, to jest płyta, której słucham namiętnie i właściwie aż grzesznie za często. Dawno nie pojawił się w mojej przestrzeni akustycznej album, który porwał mnie gdzieś ze sobą od początku do końca. Zabrał, o nic nie pytał, czy mam na to czas, czy mam na to ochotę. Zabrał i odsłonił piękno, o którym czasem w tych ciekawych dla muzyki czasach jednych utworów, pojedynczych strzałów, mignień tylko muzycznego geniuszu, okazał się być dawką dużo, dużo większą. Nowa płyta projektu Everything is Recorded, album zatytułowany Temporary, czyli tylko na jakiś czas, no, jakże to pasuje. I to jest koncept album o tym, że my jesteśmy tu tylko na jakiś czas. Życie jest tylko od tak. I to jest płyta, której można słuchać i szukać ukojenia w najtrudniejszych, najciemniejszych chwilach, ale zawsze warto jej słuchać z taką myślą, że idea i przesłanie tego albumu jest takie, by skoro właśnie to wszystko jest tylko na chwilę, no to by cieszyć się każdą sekundą. Wrócimy jeszcze do tej płyty w drugiej godzinie Aksamitu, a teraz album, który musiał po prostu musiał pojawić się w tej audycji, ponieważ kiedy się ukazał, pomyślałam sobie, jaka to szkoda, że nie posłuchamy wspólnie tej muzyki. The last time you came around here, it was to rescue me. You arrived just in time with your customary flair. You rode through the rain all the way from Castellane, where the wind and the wind are the wind are the wind in your hair. After that, nothing ever really hurt again. Nothing ever really hurt, not even ordinary pain. As we'd sit, you and me, by the great aching sea, in the rain, in the rain. Gods that you now defend. And what purpose do they serve now at the end of time? That we lay on our beds with the rain on our heads and my hand. Searching for your hand, searching for my hand, searching for your hand, searching for mine. And I will always love. Myślę, że kiedy tylko powiedziałam te słowa, że jest pewien album, którego po prostu musimy wspólnie posłuchać, stali słuchacze aksamitu nie mieli żadnych wątpliwości, że to Wild God, ostatni w dyskografii na razie album Nicka Cave'a i jego Bad Seeds. Co to była za przygoda przy okazji wydania przez Nicka tego albumu? Miałam zaszczyt przeprowadzić wtedy z Nickiem długi wywiad. Cały ten wywiad i towarzyszące jemu historie i nawet postscriptum, to wszystko to szczerze mówiąc zasługuje na osobną audycję. Szczególnie, że za każdą z tych piosenek kryje się jakaś piękna najczęściej historia, już nie obładowana takim niemożliwym czasem doniesienia ciężarem emocjonalnym, jak poprzednie płyty Cave'a z oczywistych dla każdego, kto zna jego biografię, powodów. Na tej płycie było dużo światła i to też była właśnie taka świetlista rozmowa z Cave'em. Na przykład wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tej piosence, czyli o Final Rescue Attempt. Wers pierwszy, otwierający i kilka kolejnych, to jest prawdziwa historia z życia muzyka. Spotykał się z piękną modelką Suzy, która jednak w którymś momencie nie wytrzymała, nazwijmy to, rock'n'rollowego trybu życia swojego chłopaka i powiedziała mu: nie, wybacz, odchodzę. No i Suzy sobie poszła. A Nick postanowił kontynuować życie, jakie wiódł, bez większej refleksji. Na tę refleksję zdobyła się Suzy, która poczuła, że miłość jest silniejsza niż nawet najokropniejsze nałogi, i któregoś dnia wróciła, zapukała do tych drzwi. O tym właśnie możecie posłuchać w tej piosence. No a Nick, wzruszony tym powrotem po kilku miesiącach, siłą tej miłości, postanowił wreszcie zadbać o siebie, zrobić coś z sobą i ten odwyk kolejny uznać wreszcie za udany. Zrobić to całą mocą swojej woli i siły, by wyjść z wszystkiego, co, jak się okazało, stanęło na drodze jego wielkiej i do dziś szczęśliwej miłości. Nick Cave, nasz ukochany król ciemności, nawet jeśli teraz to jest dla mnie bardziej król pięknej, mądrej, dojrzałej miłości. No ale skoro ciemność, no to ciemność i noc. Sun goes down, another dreamless night. You're right by my side. You wake me up, you say it's time to ride. In the dead of night, strange canyon road, strange look in your eyes. You shut them as we fly. As we fly, Stark Hollow Town, Carson City Lights. Baby, let's get high, spend Johnny's cash, hitch another ride. We laugh until we cry. You say go fast, I say hold on. As they walk on by, as they jest przed 22, więc chyba nie mogę powiedzieć ze szczegółami, jakiej scenie w serialu Euforia towarzyszy ta właśnie piosenka Dead of Night, ale mogę powiedzieć, że jest to jedna z moich ulubionych serialowych scen i jest to jedno z najpiękniejszych moim zdaniem wykorzystań utworów w filmie czy w serialu. No i skoro już wywołałam seriale i muzykę filmową, to w tej właśnie audycji w Aksamicie, jak chyba w żadnej innej, musi nastąpić godne serialowe pożegnanie. to pewnie ze wszystkich ścieżek dźwiękowych ta najbardziej aksamitowa, nawet bardziej niż aksamitna. Oczywiście ścieżka dźwiękowa serialu Miasteczko Twin Peaks. No i to pożegnanie, o którym wspomniałam, bo to i ona, głos Julie Cruz, i on, Angelo Badalamenti, kompozytor, no i on, David Lynch. Kiedy z powodów ważnych przyglądałam się bardzo uważnie historii serialu Miasteczko Twin Peaks, natrafiłam na filmik, w którym Angelo Badalamenti opowiada, jak powstał ten główny motyw muzyczny serialu, jak Lynch zaczął kreślić kompozytorowi cały świat, jaki zamierza stworzyć, a Angelo grał, grał i grał. I w końcu popłynęły takie nuty, po których Lynch powiedział: Angelo, tak, to jest Miasteczko Twin Peaks. Absolutnie niezapomniane. Jeśli mogę być przez chwilę kimś, kto udziela dobrych rad, to jeśli ktoś jeszcze nie widział, jeśli cały czas to odkłada, to czeka was absolutne arcydzieło, jakim jest ten serial i po prawdzie większość filmografii Davida Lyncha. Wracamy do współczesności. Gdyby był aksamit, to zakładam, że co tydzień słuchalibyśmy wspólnie tej piosenki. We'll be right back. Jeśli piosenka ma w tytule Kłopot, to w ciemno myślę, że może to być utwór, który mi się spodoba i tak jest właśnie z tym utworem Sharon Van Etten. A teraz coś z szkoły podstawowej, Aksamitu. Never close your eyes anymore when I kiss those lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, baby, but baby, baby, oh baby, I know it, you've lost that love and feeling, oh, oh, that love and feeling, you've lost Będą wam mówić, że Nancy E. Lee, płyta wydana w 1968 roku, to jest muzyka niemodna, retro, nie cool. Nie słuchajcie. Za to posłuchajcie najważniejszego. Aksamit wraca po 22. Ride it on, baby, into my view. Ride it on, baby, your side. Ride it on, baby, just like you used to do. Did you want me to love you? Well, I'm just here for the cause. And you said that you're so low. Well, I won't. Won't you ride it on, baby, just like you used to do? There's no love that you're over feeling, and you still want to be with me. But you're leaving like you said that you would. I'm waiting for the call.